سورت شمس کی فرق کی داقیدی چاقید دوار یو شانتی ندا مومنان او کافران جنتیان او جہنمیان دیر فرق دے بکی اداقید پاری مثال ذکر کلی زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس گواد نور وضحاها اودد دارنا والقمر اوسپوگ میں اذا تلاها کلچ لگی دلی پدی انور پسی سنگ لگی دلی یا پا اسمان کی چسنگ انور روخی جنور پسی اسپوگ میں ای او یا پا راحتو کی او کزیزو کی دی پا لمازیگر نور پریوزی اچھ دی پا لوگور نپین لفظم اسپوگ میں راحت دی غٹ اذا تلاها والنهار يوغوا دروازو اذا جل اكل چخکار کی دین ور لران نور دروازه خکاری نو دین نه خکار کله خو لکه نسبت و تکیگی چې د روزی بادشاہی ده. واللیل اشپا اذا یغشا کله چ پټ کی دین ور لران والسماء گوا د اسمان و ما بنا او د دا جوړول ما مصدر یې دی چې دا څنګه جی به جوړ کړی دی. والارض او زمکا وما طحاها او ددی دا خورول سنگ فرق کری دا ونفس وما سواها او گواز نفس او ددی دا برابرول چدا نفس دا سنگ پیدا کری فالهمها فجورا و تقوا نبی توفیق ور کری دی نفس دا دا بدے او دنیکے بس تا خوخ دا دوارو طاقت میں در کری دی او دا دا تویم چی که فجور کر دیو که نجانم تبازی او که تقوی دیو که نجانت تبازی دا سن رخ کار خبر دی دیکی بمس شکوشی الہمہا فجورہا و تقوی طاقت یا ورکڑی دی دا فجورم او دا تقوی دی تا امتحان وی کنا سا خدف لحمن زکا ایقنن کامیاب شاسو که چی زان بچ که دا فجورنا زان پاکو سات دا کفرنا دا شرکنا دا وقد خاب من دسا رسواش اغسو کو چیزانی ننیست کو فجور کی کذبت سمود بطوا تکذیب کلیو سمودیانو دو جی سرکا شیخ پلین از انباس آشتا کلچی روچت شغ بدبخت پدی کی اغوخی چی علاقہ کلیو نعوی دیتا دا اللہ پیغمبر صالح علیہ السلام ناقت اللہ و سقیاها ددی یو حفاظت کے او ددی د ابو بس تا سن اللہ نور سنو والی تھا او ددی حفاظت کے چدا د نسب نقصان نے کی او ددی د ابو خیان ساتھ ہے. فکذبو درو جنے کا با کروا او کے علاقہ کلا پدم دم علی ربهم نل پدی باندے دم دمرا وستا پدم دم علی ربهم دا سے عذاب کرا وست جی زمکا بھی اچتا او دریدا یا وچی غوا عظم کا سر داس شوا چہ زنگو تی جوڑا شوا ہلاکت را اس تبدی باندھ رب ددی پس سبب د جرم ددی فسوا نو بس دسم کے سر ہموار کرن اون یی گی اللہ د انجام ددینا عقبا اللہ نہ سب تپوس نشی کولے